بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك نور اوامر او نواہی اللہ ذکر کئی بڑی آیتنو کی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ دا شپگم نہی اللہ ذکر کئی شپگم آئے گا نا شمارے گا نا شمارے گا شپگم نہی اللہ ذکر کئی یعنی دا شپگم کار دے چا اللہ رد دے دا کول نمانی کئی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ او مگر زبا یدک لاستا مغلولتن تڑلی شوی الہ انقی کا سٹ دے. ولا تبسطها كل البسط ام فراخ ودلرا كل البسط پورا پراخول فتقعد ملوما محصورا نکی بنی تو ملامت شوی محصورا استڑے شوی. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك او مگر زو لاستا تڑلی شوی سڑت دے. یو مطلب خدا شو چه اللہ وی دانا چه تکنجوسی شورو کے لاست سڑت زوڑن کڑی دی د دین په معاملې کې مال نه خرج کې لاس دې سړ ته اچول دي او جیب ته نه را رسي. ته جیب ته دې لاس را رسي او په دین باندې مال خرج کې نه الله وی لاسونه دې سړ ته ماچوا مال خرج کا او کن خرچ کے مال فتقعد ملوما تدیمہ کے دو خبر روڑی دا یو لفظ دی یو نہی سر اولا گوا کلاس تے سٹ تا وانچول او مال دے نخرچ کولو نو کی بنی تو ملوما ملامت شوے ہر یو تن بدر بانی ملامت وی وی بدا سا کنجوس تے سا شم دے مال نہ خرچ گئی پجیب لڑم کی نو لے رے نہ مال خرچ کا وب دن باندے دا ملامتی نہ بچی. یا دویم دا لاس چی مانچی نو سٹ ترائشی لاس چی مانچی نو سٹ ترائشی غاڑ لرائشی نہ بیا سڑے دا کار روزگار نی نو دانا چه لاس تے سٹ تا اچولی دی او کار روزگار نکے نو کار روزگار کوا سوالو نم کوا. زمان پا معاشرہ کے دو قسم خلق دی یو قسم خلق دانسی دی چاگی زان دنیا تا وقف کڑے دے دویم قسم خلق اغا دی چاگی زان دین تا وقف کڑے دے دنیا تے جزان وقف کڑے اغا امیان دی مشین بن کے دنیا تا امیان و زان وقف کڑے رے امی وی دنیا گٹل زما کار دے دین قرآن داد ملیانو کار دے مونگ جسرے بروپے گٹھو گاڑے باغستل غواڑی بنگلہ بجوڑول غواڑی د بچو د مستقبل سوچ او فکر بکول غواڑی نامیان اغی صرف دنیا کی لگیا شو بری غاڑی تا اغا پوا خلق اغا ملیان ناغوی صرف زان دین تا وقف کو دین وی پا مونگ ولاد دے و مونگ دا دین ستنیو امولا کا دا کار روزگار دا پارا اوتو نو دین بتا باشی نو دا دویم غلط نظریه وا امی زان دنیا تا وقف کو ام غلط نظریه وا مولا زان دین تا وقف کو دا دنیا نے زان بے غم کو دام غلط نظریه دا لاز بسٹ تا ناچے دا دین کار بم کے او دا دنیا کار بم کے دا دین پا کار با آخرت گٹے اور دا دنیا پا کار با دنیا گٹے دانا جی تا سوال کے نن اخو خلقو سوال شروع کرو کلیو تا وی امداد را سروکو مدرسہ میں دا او کلا بل تا وی امداد را سروکو طالبان دی را سرا اکم چی اوچت خلق دی ناغی پا خپل و بچو بانی دا دین سبق ازدکول پری خودل وی کزما بچے قرآن ازدکی سباب دیم سوال کئی او زخو بچی بانی سوال کول نگوارم نا دا سکول سبق بی ہوئی ڈاکٹر و انجینئر تی جوڑ کی خوبلی غاڑی تا دا دین نے محروم کی نا دانا چی لاس تی سٹ تا اچولی دی لاس سٹ تا ماچو استاد خلق استاد وجه نا نور خلق دا دین نا بندی گی سوال مکو دا خلقو نا خپل کار روزگار کوا خپل کسب کوا زمونگ پا معاشرہ کی جی کم تن سوال کئی داغا قدر وی زنی غلی دینا سوالگر چر تسوک جرگی لراولی او کئیوتن پا حجرہ کی ناس تی مشرانو سرا او دکلی سوک سوالگر رادن نشی نتب غلی غنتی بل توی کشر تال ورش دے بار کا ایسے بکیا گا نبکی داغا سا قدر وی تام چی سوال شروع کو نو زان لدی قدر ختم کو سوال مکوا دا دین کارم کوا دا دنیا کارم کوا تبلے کی گٹی او اللہ بدل بکی خیر و برکت چی دل جی تبوس اوکی سکار روزگار شتو کنا آنی امامتی میں نیولی دا وستر گی اخری امامتی کار روزگار دے امامتی سا کسب دے نو من اللہ کئی نہیں اللہ ذکر کئی چھ لاز سٹ تما چوا دانا چھ کار روزگار نکیو بستش خوبو ندی ولا تبسط ہا کل البستوی ام فراخو دی لرا پورا فراخول زینی سڑے داسی چھ آگا بالکل مال نخرچ کئی نو خلق و تسوئی کنجوس و تاوئی بخیل و تاوئی شم و تاوئی او دویم اغا سڑی بی چی اغا بلکل اڑو سرفا پی نکی پا دینیم لگی او پا دنیایم لگی نا اللاوی پا دنیا دمرا ملگوا ورن سبشی محصورا ستڑی بشی سبشی ستڑی بشی نن اللہ وز در کڑی دیو لگیای لگی نا زیورز بدا سرانشی ستڑی بشی نا بیا با دی مال خرچ کولو تا زڑن کی نا دانا چی لاس دی بنکڑے دی او مال نا خرچ کے نانا شمتیام مکوو دویم دا چی پورا پراخوالی سر مالم مخرچ کوو پا دین لگوو پا دنیا پا معاملہ کی گزارا کوا تا سمخ کی ملستل ولا تو بزر تبزیرا فضل خرچی مکو فضل خرچی بیزای مال ملگوو نا دا دو نہیں اللہ ذکر کی یو ولا تجعل يدك دوام ولا تبسطها كل البسط پوشه پہلگا بیا تا گورے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك او مگر زوا لاستا تڑلی شوی الى عنقك سٹ دے ولا تبسطها كل البسط او مفراخو دی لرا پورا فراخول فتقو دا ملوما محصورا نو کی بنی تو ملامت شوی محصورا ستڑے شوی کن خرچ کے نو ملامت بدبانی خلق وی او کفزل خرچی کے نو ستڑے بشی ان ربکا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یقیناً رمستا فراخی رزق چالے چی خوکشی و یقدرو تنگی چالے چی خوکشی داد اللہ اختیار دے چالا اللہ رزق فراخ کی او چالا اللہ رزق تنگ کی چالے چی فراخ کڑے غلط شکریہ پکار دا تکبر نلے پکار او چی چالے تنگ کڑے دے نو غلط نا شکری ندا پکار انه كان بعباده خبيرا بصيرا يقينن دي دالا پخبلو بندگانو باندي خبردار اوليدن کے ساتھ الله خبردار دي اوليدن کے دے بل نہیں ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق او موجنے تاسو اولاد تاسو یا ولا تقتلوا اولادکم او موجنے تاسو اولاد خپل خشیت املاق د یری د لوګینا نحنو نرزقهم مونږ رزق ورکو دوی تا و ایاکم تاسوتهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقیناً وجل ددوی دگنا لویا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق لاس دے سٹ توان چول او دغرنگی سوالون دے شورو اکڑن نو خلکو عزتمند خلکو بجیر دین نا محروم اکڑن سیکڑن محروم اکڑن نزک وی ولا تقتلوا اولادکم نہیں بسی اللہ روڑا چی خپل اولاد موجنے خپل اولاد موجنے ابل مطلبی رت روستوے خوربت دتوے اللہ بسی نہیں روڑا چی خپل اولاد موجنا دا اولاد وجل دام دی چی تول دا دین تربیت ورنکی چی دا دین تربیت ورنکی دا ہم دا اولاد وجل دی ولا تقتلوا اولادکم موجنے اولاد خبل پربت پوشوے اسی ہم مطلب ہوئے ولا تقتلوا اولادکم ام موجنے اولاد خبل خشیت املاق دا یری دلو گینا خاندانی منصوبہ بندی والا وی دو ہی بچے سب سے اچھے استاد محترم ویل دو دو بچے سب سے اچھے دو دو بچے سب سے اچھے چی اللہ پہ یو یو زل دو دو در کئی دا دا ٹولو نخل دے وہ یرا دو ہی بچوں سب سے اچھے ولا تقتلو یرا وہ دا آبادے شر زیادی گی اوہی غلط عمر نشتا دغرنگی زمک وہی تنگی گی دا کی گی آنگا کی گی وہی سباب پالن و تربیت سنگا کو سباب پالن و تربیت سنگا کو پیتا چھے اول وعدوں کو او صرف توی او خزا دیوا سمرا تنخوا دیوا لزر مثال لزر اس تے دو بچی دی اس سونا دا شل زر کنا زیادی کی که کمی گیا لکا زیادہ شو کنا دگرنگی دری بچی دی شی سلور دی شی یا ساتا اللہ والی ذریعیم جوڑی خوا نحنو نرزقهم و ایاکم مون رزق ورکو دویتا و ایاکم و تاسوتهم تا در رزق زیموار خو نی دا بچو تا در رزق زیموار نی الله وي ستا بچولم ز رزق ورکوم او تالم ز رزق درکو پوګه خبرو کنه پوګه نو دې بو یره جی سبب د لګی نمریو دا بک یو واغه بک او دوی بچه سب سے اچھے نو الله نه هی روڑا چې نا خپل بچی د یره د لګی نمو اجنا چر سبب د لګی نمری الله وی رزق زی موار خو زیما زول رزق ورکو ان قتلهم کان خطئا کبیرا ان قتلهم خدا نه چې دومرم ډیری چې به سړی د قابو کولو چلم نه ورسی نمونه هم نه ورسی ځینې سړی له بیا نمونه هم نه ورسی کنه چیرې د سس نمونه دی د دس نوم دی او د دس نوم دی نو دومره ډیرم نه چې ته ماقام بیا رجسٹر را لې وزیر یې دی اجی کیم کې یو مولا دی هغه په 35 کا 36 زامنی جی سر ہے جی کیم کیوں ملا دے 35 کا 36 زامنی جی نو پدھے دے وزیرے بھی قصب کر نو دمرم نا چی بے سبا تربیت نشکو دے پو گیا بخبرو کرنے لیکن دن تربیت امکول دی دنیا تربیت امکول دی دانا چی بیا گرزی پا کسو کی او یو یو نالے کی پروتی او بل بل کی او بیا خلق کنزلی کئی تزور کنزل دخل کو کنا اوزر سنبالی نی ندانه چه بیر سنبالی نی ولا تقتلو اولادکم خشت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجل دوی کان خطئا کبیرا د گنا لویا یو خطئ ادا یو خطئ ادا زبر او زیر کے فرق راغو خواه یو خط ادا لکه دلته چیرې او یو خط ادا خط ا ویل کیږي عدول من الحق سهوا خط اسد وای زبر چې کله راشي عدول من الحق سهوا اوړې دل د حق نه سهوا په خطای سره او چې کله خط اشي نمانا عدول من الحق قصدن اوڑی دل دا حقنا قصدن دل دا اللہ خط اروڑا سو خط اروڑا چی دا قصن خپل اولاد موجنا سو یو خو خطائیں سرشی کنا یو دے قصدن اللہ وی ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجل د دوی د ګنا لویا دا ګره لوی ګنا را پویګې پکنه ولا تقربوا الزنا بل نهي ولا تقربوا الزنا او منیز دیکهګې زنا او ولا تقربوا الزنا او منیز دیکهګې زینو د زنا تا انه کان فاحشتا یقینا د دا بی حیاي وساء سبیلا او ډیر بدلارا ولا تقرب الزنا او منیز دیکی گے زیونو دا زنا تا گورا قرآن چی کل یو کار بندی نو دا سی نوی چی دی کار تا منیز دیکی گا بلکہ اللہ والا غلار بندی کی سب بندی کی اللہ بندی کی نو چی کل اللہ را بند شوا نو آغا کار خود بخود بندی بند شو لار اللہ بندی ولا تقرب الزنا منیز دیکھے گے زنا تا سو مطلب منیز دیکھے گے زیونو دا زنا تا آغا زیتا نزدے مورزا چی التا امکانات دا زناو پیدا کی گئے پوئی گئے پس خبر دا سی زیونو تا مزا چی پا آغا زی کی امکان دا بدیوی امکان دا زناوی اللہوی آغا زیتا مزا زنا کول خو لری خبر آغا زیونو دا زنا تا نزدے مورزا جنی سره وی رز خو ډیر پاکی ما اپری دا ور نزدی بشم الگا قرآن وی مور نزدی کی گا نو پا دی که دی فائده دا که ور نزدی شوی نو لگ اختب شی بکنو ولا تقرب الزنا خپل بچی داسی زینو تا ملی گا خپل لور خور داسی زینو تا ملی گا داسی کالج و داسی انوستی تا داسی نکریزو لو داسی جنجونو لا چه ال تا امکان دا زناو پیدا کی گی وګه خبرو کنه ولا تقربوا الزنا من از دیکيږي زینو د زنا تا انه کان فاحشتا یقینا د دا کار بی حیاي دا لوی بی حیاي دا وساء سبيلا او ډیر بدلار ده الله وی ډیر بدلار ده څنګه بدلار ده نو تفسیر ورا ولا تقتل النفس التي کوم معاشره کې زناونه عام شي یا ساده په هغه معاشره کې قتلونه عام شي کوم معاشره کې بدعتي پیدا شو الته به قتلونه پیدا شروع کیږي او پکم زے کے چی پیر پیدا شو پاغ زے کے بس زناگانی شروع کی یو بم دا پیر پا باندر آجی او بل بم دا پیر پا باندر آجی او سوک با تختی او سوک با سکی او سوک با سکی زکا وی و سا سبیل او دیر با دا لار دا نور پسی قتل روڑ چی کم معاشرہ کے زناگانی عامی شی نو یا ساتا التبیا قتلون عامی شی غناگانی عامی شی زګا چې سخه بوله بیا پیدا کې کړه سخه بوله بیا پیدا کې کړه او ته د کار روزګار اینا کار روزګار به کې کسب کې نو خامخا سوک به وجنی چانه به موبایل اخلي چانه به سالي چانه به ساغلي نو قتل نو هم عام کیږي نو پسې قتل ورو چې موجنه یو بل ولا تقتل النفس التي او موجنه نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په قانون د شریعت باندې ولا تقتل النفس التي کاش دا پودم کولاو ولا تقتل النفس التي ام وجنه نفس هغه حرم الله سړي طبيعت ټینګه سي د سینې په زور لګي او دومره ستړې کم دي سبق چې ولا تقتل النفس التي موجنه نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په قانون د شریعت قانون د شریعت څه یو دا چې تاله پلار وجلی روري دل وجلی زوی دل وجلی نو شریعت وایي چې بدلره ته واغستې قصاص چې څه دی یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى تاسو مخکې لوستو په سوره بقره کې آیت نمبر 178 نمبر آیات د سوره بقره کې تاسو لوستو 77 کې د مجاهد ټریننګ 78 نه بیا د ملک د اسلام سلور قوانین شروع کړل نړومبه په کې سو القصاص من الظالم چې ظالم نه بدلو واغستې شي او خبره الله د قتل روړ نو یو دا چې قصاص دویم دا چې وعده کړې وي او زنای وکړه نو هغه به رجم کولې شي وجلې به شي او دریم چې کله یو تن مرتد شو مسلمانو او دې مرتد شو او د مسلمانانو علماء دے قائل کو واپس خودے بیام نروڑی اسلام تا نو قاضی دا وقت اغب فیصلو کی او حکم بو کی چے سر دیتے والو زولیش او دے وجلیش پانسی دکڑیش نو الا بالحق دا دری طریقے دا قانون دا شریعت تے قصاص رجم او چکل مرتج شی نو بیاول سزا نو اللہ وی چے پدے دریو کارنو کی یوم ندے کڑے خوبی گناہ دے کنا پدې درو کې یوم نه دیکړې نو بي ګنا دې کنا ولي وجنه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما اغه څوک چې وجلې شو مظلوما مظلوم اغه څوک چې وجلې شو مظلوما مظلوم مظلوم پیجنې ها مظلوم پیجنې بي ګنا بي ګنا او بي خطا ظلم و سروشو فقط جعلنا لولیه سلطانا تحقیق سر گرزولے دے مون لولیه دا پار دا وارث دا دی مڑی سلطانا دلیل یا سلطانا غلبا اللہ وی دی وارث دا مڑی دا مونگا یو دلیل ورکڑے دا یو غلبا ورکڑے دا چا غسری اسری قصاص سشیر قصاص چدے بات بدلا اخلی فلا یسرف فی القتل زیادتی دینے کی بقتل کی دا بلا نہیں فلا یسرف فی القتل زیادتی دینے کی بقتل کی تا تاله خو الله غلبو دلیل درکو چې ته به اوس بدله اخلي خو یاد ساته زیاته مکو دانه چې قاتل پریدي او د قاتل رورو وجنه د قاتل پلارو وجنه چې جیره سر سړې تی وشتل پکړت الګه د سر سړې پریدا کم چې قاتل دې چا چې ظلم کړي هغه سزا ورک زګه وی فلا یسرف فی القتل شاید چې پاربو کم داشو چې وې د سر سړې تی وشتل پکړت زمون په خلکو کم داش تک وې د سر سړې تی وشتل پکړت چې ملاوله ما تک الله زکه داسی او لفظ روړو فلا یسرف فی القتل زیاته دې نه کوي په قتل کې ظلم بیا مکوا انه کان منصورا یقینا دې دا وارث منصورا امداد کړي شوی یقینا دې دا وارث منصورا امداد کړي شوی سم مطلب شو چې ستا اراده دای چې ظلم نکوم او بدلته نه اخلم نریا ساته الله بدل قاتل پخپل په غوتو باندې درکای الله بدل قاتل پخپل په غوتو درکای الله بستا امداد ضرور کای زکوی انه کان منصورا او کای اراده د زیاتی ریکړی وینو بیا به الله نه درکای وره الله به امداد نه کای او چې کله اراده ستا دا وی چې زیاته نکوب او سره بدلته ناخلمه نریا ساته الله به امداد کای قاتل بتال پخپل مخل راولی بیا بل نه هی ولا تقربوا مال اليتيم داسنوي ولا تاكلوا مال اليتيم او مخره تاسو مال د یتیم داسوي لار د تبندای ولا تقربوا مال اليتيم مریض دیکيګه مال د یتیم تا و د یتیم مال ته منیز دیکيګه د یتیم د مال له خیرات شويره نو منیز دیکيګه دانه ته ور نیز دی جو ته یره زما کو بس پزان می ډیره قابو ده جی الکه ور نږدې بشه او بیا به ته ټینګ نشي غوره او به سکی غوره مکوا زکه وی ولا تقربوا مال اليتيم خوراک خلری خبره ده ور نږدې کېګم ده و یره جی سو کو نو پرون زو ولاړو ما مونږی جن سین لاندې دکان نو زو ولاړو ما یې کینو یو تن راو او ته یو دی ګرو جی پکار دی د یو دی ګرو جی پکار دی ناغه یو تن پکې د خلی نه روتل وسره ماما راغلی او ته وی د دې پرون پلار مړ شوی دی وی سبه درې مده نو وی دا دی ګرو جی وړو نو مو ته سي تا نه او ته پوس دا کو مې تا کر غم شوی ک واده دې ذکر مې خفکی غم یو خبره تا کو او نه غم شوی دی نو مې خلق بتا کر روٹے لراجی کا دعا لبرا جی اوی دعا لبرا جی نو میں بیا دیرو جو تسا جاتے لیکن سڑی دا شکل نا پتہ لگی رہ جی غریب ہوں سڑی دا شکل نا پتہ لگی قسم پا اللہ زمان پی زڑا خفش زکو تا ما دا خبروک موتے گورا دا پیسے با دی یا پا قرض را غستی او یا بچا درکڑی جی زبا بیا بیرا کی خو میں غواری خو بدن سی کنا نو ولی سل ظلم کے سل زیاتے کے دخل کو خیٹ ڈکے امائے کے اوتن کی غیرت وی قسم پا اللہ کستا پا مخ کی خپل روٹے مخری زکا پتا غم را غلے دے پلار دے وفاد شوے لا پاتے دا جے تبول تیارے استا پا مخ کی باخوی او یرا ملمانا چے رازینو سبا کئی نمائے ملمانا چے تا کر رازینو روٹے لراجی کا دعا لراجی اوی دعا لا نمائے با دعا بکی اوزی بکا یروی دا خو زمون په معاشره کې او دا خو زمون رواج دی مې یو طرف تر پیغمبر طریقه را چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې دمړي کور کې بدره ورځو د پاره اور نه بلیږي او خواته گاونډیان به دمړي کور ته روټه وړي چه روټه دار سبوړي اسنیو لی جعفر ان توام جعفر والو د پاره روټه اولیږي زکه پاغي باندې مرګ راغلی دی او مرګ مشغوله کړی نمی دری ورزی با تاکر خلق دروڑی لاپات دا چی تخل کل تیار که او ورے که یہ روی دا خواسی خیرات تینو مای خیرات چی کندو نبی علیہ السلاموی وخوالا مخاص کوا دری ورزو کی دن نمکوا او دا دری ورزو نروستی چی کندو بیاوالا ورز مخاص کوا چی دا دری مدو دای دا جمعیش پر او دای سلویختی را کاسرشو کزشو مخو خبر امن لخو بیمغ شیواغستو یره وې سو کوز د کور نه بدین یت راغلیو نو اماما سره راغلیو ما تر نږدې شو وې ز په یونیورسيټي کې وې نوکری ما هم غریب سر او قسم دې ما ول 3000 روپے ورکی وې ما ول 3000 روپے ورکی چې والدا 3000 په کې زماره طرف شوې سباره د سو په غور نه کې الله اکبر ما څومره ظلم کوي د خدای بندیان تا کر بس ابا خلق راجی نو تب پی روجی خوری نن میں پی خوڑی لی نو کزدو شو مواشو خووی نمدل اشی یوڑو خبر اومدل ویستان خبر ٹک دا خو ما حل تم متویل میں خودی دی بیغ دا ملو بازی ماو تو امدا سی ہوئی نی محزک اکا ملا مسئلہ کڑی و نو تاب دا اشی اس نوڑو خو ملا را تا مسئلہ ندا کڑی نو توی جوڑدان دین کار دے ننم حق مثلا نه بیانې کړه چاته حق بیان نکو چو خلکو دا کار مکوې خدا غم پکې خپل خېټه غوړه ده زابل ورده چې تیرې دم دغه تمړې شو اسدا قریش صاحب دې کوسینه چې مخکې شې دی خو هغه مړې شو اروټو ولا سره خواته دغه تمړې شو نو ولا ولم زرات لمو کتلم داسي او ملی دل ملیانم پکیو و نورم پکیو دا گاون خلق پکیو او ڈکی پخلک والا و را خوشو دا کور رووتل مای دیموز دا مالوالو دیموز اور خیٹ توان چولو او را روان او سا غپا که خپلغ سر که دینو بل تا سلوی جی تیم اخرا او تیم اکاو اخوی خدای دی وز در که جی گڑان پی ور که خدای دې ودر کې چې ګډان په ور کوي هغه خلکو ته داوي او داوته نه وي چې خلکو د پیغمبر طریقم تبو برباد کړي او خلکو د پیغمبر د طریقې خلاف کوي د پیغمبر طریقه دا ده چې درو ورځو د پاره مړی کور ته بتوړي مې جو دایو یو گاونډي د لاس نه سي او قسم ورکې چې درو ورځو کې تا دی له سشې روړې چې روټه وبدي ولا روړې دي او ډکې دوله راغله ډکې کې دلته ایران بشه دی خلکو تا نو لار دتا اللہ بندکا ولا تقربو مال الیتیم ولا تقربو مال الیتیم او منیز دیکی گے مال دی یتیم تا مگر پاغ طریقہ یا احسن چاگا خیست طریقہ دا خیست طریقہ سو خیست طریقہ سو دی یتیم دا مال حفاظتو کا حتی یبلغا شدو ترک میں بے حفاظت کے حتا یبلغا شدو تر دی پوری چورسی کی مضبوطی ادو مرتا کله چې بالغ شو او خيار شي بلوغ تورسی دنو بیا بم په امتحان او کې وقتل الیتاما حتا اذا بلغ النکاح سوره نساء کې تاسو ورستو امتحان او کې په یتیمانو باندې کله چورسی کی بلوغ تا امتحان پیو کا چې د مال حفاظت کولی شو کنه شي کوله نو که حفاظت کولی شو خو مال وتاوانه کا او کلا قم کلو نو مال ولا مور کوا چې کله خيار شي بیا ولا مال ورکا حتا یبلغا شدو تر دې بوره چورسی کی مضبوطی ادو متا واوفو بالعهد بل امر واوفو بالعهد او پرواړو کې پوا دو باندې ان العهد کان مسؤولا یقینا وعده چې دا کان مسؤولا د تپوس کړي شوی یا د تپوس کړي شوی د دې په باره کې د وادي باره کې بدن تپوس کیږي د قیامت پورت باندې چې وادي دې کړي دي آیا وادي دې پوره کړي دي او کنا واوفو الکیل اذا کلتم واوفو الکیل او پروانو کې واوفو الکیل او پرو واوفو الکیل واوفو الکیل اوامر نوې ختمو ښه واوفو الکیل او پرګه پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوي تاسو کله چې پیمانه کې ناپ تول کې ناغه پورو کا وزنو بالقسط دان جی پلے دی وته لاند نه ټکولې دا یاد پیو نه ډکه نو غټه کوته پکې خکتا کی چې یې رب بر رو خی جی او اوفو اذا کلتم یې وته گس کو کړی وی پام می کنا او اوفو الکیل پرګه پیمانا بل مردے ها اذا کلتم کله جی پیمانه کوي تاسو وزنو دان چې الحمدلله سبحان الله الحمدلله کانی بیلی او سبحان الله کانی بیلی بل نه پدرنو کانو والے او چې بل له ورکې نو پس په کوی ورکې وزنو بالقسط واسل مستقيم د دنیا پیمانه خو پورا کاو د دنیا د پاره یو ناپ تول شتا د دین د پاره یو ناپ تول نو ها د دین ناپ نو د دین د پاره یو پیمانه نو یو میزان نو سورہ حدید 25 کے براشی چې الله وی ما کتاب را لېګلې لري میزان دے کتاب میرا لېګلې دے او دا میزان دے د طول کتاب دے راش خپل عقیده او عمل او طلب قرآن باندې کنا وزنو بالقسط واسل مستقيم او طول کوي پډنډې نی غباندې طول کو پډنډې نی غباندې دا نه چې یو طرف ته جټک ورکه ذالک خیر ذالک خیر عجیب کار دے کنا وی و سیوان پا سلو پی کلو دی نتبو تیر دیگو گزارو کا او با زمانا اتیا بدن والا کلوی زوی نوی بدن والا و یا ساده داغی وٹ کٹ دنو باسی بیا گوله تو خوش آلی گا ما چی مالی لس رو پی ارزان رکڑن داغی وٹ کٹ دنو اس تو پتا لکی ذالک خیرون دا دیر غردان و احسن تاویلان او دیر و احسن ذالک خیرون دا ډیره بهتره دا ډیره غوره ده و احسن تعمیلا او خکلی په اعتبار د انجام د دې انجام هم د آخرت بیا ډیر بهتر دی ولا تقو بل نه ولا تقو او مور پسې کېږا ما غس پسې لیس لکا نور به انشاء الله بیا وایو سبق مونږ وایو تفصیل به پی وګو اوس پې نه کېږي تفصیل اوس مثال کبھی وایو دو منټه پی لګي خو پری نه وای سبابی وای ان شاء الله ځکه زړم غواړي چې لګي خبرې پیو کو او کو زی وای وای ما وای ما ولا تقو او مور بسې کېګا ما غس بسې لیس لک بیل من چې نوی تعالی را پاغه باندې سپوا په یو خبره در سره دلیل نه پو نه نو هغه پسې مکیګا دلیل دی غواړه اذا جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا کله چې یو بے اعتبار راغو یو خبره وکا نو فوراً ممنه تحقیق وکا چاہے دا خبره ټیک دو که ټیک نه ده یو تن بے دلیل خبره کوي نو ورپسې کېږه ما چې تور پسې روانې یره چې څه وکو نو زبرګ صاحب دی نه نه وایه ګوره چې آیا د قرآن او سنت مطابق یو خبره کوي یو کار کوي یو کنه ولا تقفو مانه ولا تتبع ان السما یقینا غوګونه چې دي والبصر مسترګې والفؤاد وزننا کلو لایک دا ټول چری کانان هم مسئولا دی ردی په باره کې مسئولا تپوس کی دن کے دی باره کې بدن تپوس کی وَهُنَا اللَّهَ دَرْكِدِ دِي سترگِ دَرْكِدِ دِي زَدَا اللَّهَ دَرْكِدِ دِي تا دیو ٹولو بارا کی بات تفوز کی گی چاہے صحیح طریقے سر دے استعمال کردی دیو کنا کلو لائکا دا ٹول چیدی کانان ہم مسولا دیر دی پا بارا کی تفوز کی دن کے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا بَلَ نَهِي وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا او مگر زپس مکبانی مرحا مس مست پس مکا مس مس مگر زا چتوے بد داس مکو مارا ٹھنگا کڑے او اسمان پا ماوا لار دے نمستی مکوا بند بن جا سا بند بن جا ولا تمشي في الارض مرحا مگر زپس مکبانی مرحا مس مستو انك لن تخرق الارض یقینا تو نششلو لز مکا ولن تبلغ الجبال طولا او دور بین شو تو ور بار سوق دی کسو انك لن تخرق الارض يقينا تنشش لولز مكان ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سيد غرتا طولا پوچت والی کے زین سڑی دا کاری او گورا کسا کی بھائی دو پوزا بند دی ما ته وګوره ځینې سړی داسې په لار رواني نو هغه لاندې ګوري داسې رواني نو الله وایي ته ځمکه نشي شلولی په خپل قدم سره او ځینې سړی چې رواني داسې برواني بره وګوري نو الله وی کته ډیر اوچت اوچت ګوره نو غر نه نشو چتې کمزور مخلوق نو ځان کې عجز پیدا کا کل ذالکا دا ټول چې ذکر شو یا کل ذالکا دا ټول کانس کم ټول دا کم چې مخکې نواهی ذکر شو کل ذالک دا عوامر او نواهی ذکر شو نو که عوامر او خیال نه ساتي او د نواهیو اوم خیال نه ساتي کل ذالکا دا ټول چې ذکر شو کان سیئه د بدی د دې عند ربک په نیز درم سابانی مکروه ناپسند الله وی دا کار مکوا او ته کې نو بدکار جو کو کنا نو دا اللہ تا ناپسند اللہ وی دا کار اکو تین کے نو بدکار جو کو نو یا ساتا اللہ تا ناپسند شوی نو کلو ذالکا تا ٹول چی ذکر شو کان سیئی ہو دا بدیر دے پنیز درم ستابانی مکروح ناپسند ذالکا مما اوحا الیکا ذالکا دا وامر و نواہی چی ذکر شو دا کم وامر و نواهی چی دی ذالکا دا وامر و نواهی مما دا غسن دی اوحا الیک ربکا چی وی کرد تا ترمستا من الحکمت دا قلمن دینا دا سچ مخ کے ذکر شنو دا سدی دا رزان نا خبری تاو نکڑے پیغمبرا بلکہ دا دا اللہ وحی وچی تا تے وحی کرد دا او دا پکم کتاب کے رتا وحی کرد دا ہاں دا عقل مندے پا کتاب کے دا عقل مندو پا کتاب کے من الحکمہ وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ الٰهًا آخَرًا دا پنزل لسم نہیں دخا تاو سر پنزل لس پورا شو کھنا تاو ہم جوڑ نلی کے وَلَا تَجْعَلْ دا پنزل لسم نہیں شوا وَلَا تَجْعَلْ چا پورو لی کرے تو دے منا ولا تجعل مع الله اله اخر دا پنځل لسم نه دا ولا تجعل مع الله اله اخر مگر زو سر دا الله نه حاجت روا بل ډمبه نه سوا 22 کې وګوره لا تجعل مع الله اله اخر او اخري صدا ها ولا تجعل وای روړو ذکر دوباره جمله ذکر کا نو وای پس روړو ولا تجعل ما الله اله اخر مگر زو سر دا الله نه حاجت روا بل اولم د تویل او اخر کیم د تویل ک جوړ دی کړو دا الله سره حاجت روا نو سبوشی فتلقا فی جهنم او بغرزول شی په جهنم کې جہنم تا بوکر زوریشی ملومن ملامت شوی مدحورا رٹلے شوی جہنم تا بوکر زوریشی ملامت شوی ہر یو تن بدربانی ملامت ہوئی او دغرنگی مدحورا رٹلے شوی بے ہر یو تن بدی رٹی جہنم یان بدی رٹی فرشتی بدی رٹی دا مرک پا وقت کی چی روح دن آخلی رٹی بدی فزاجراتی زجرا شاید دی رٹن ورکو ان کی فرشتے کافرانو تا پا وقت روح غستو کی زجرا پا رٹلو سا رٹن بدر کئی او رٹی بدی نزک وی مدحورا رٹلے شوی پا دی زبانی پینزیش اوامر او نواہی اختتام طور سیدل لس اوامر زکر کڑل او پینزل لس نواہی زکر کڑل نرم انشاءاللہ بیا وی